Nagsimula sa aking pusong humihiling, at nung ika'y nakita, di makapaniwala. At nung nakilala, ayaw na kitang mawala. O alam mo pa, gusto kong sabihin na gusto kitang makasama sa habang buhay. Pero kailangan muna maghinay-hinay. Kahit araw ko'y malungkot, kahit puso ko'y kumikirot, di ko kailangan ng gamot dahil aking mahal, ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Oh, kahit araw ko'y malungkot, kahit puso ko'y kumikirot, di ko kailangan ng gamot dahil aking mahal, ikaw lang sapat na. Nung ika'y naligaw, puso ko'y biglang napukaw. Sinabayan mo pa ng boses mong nakakatunaw. At lumapit ka, biglang di nakapagsalita. Oh, konti na lang sasagutin na kita. Gusto kitang makasama sa habang buhay. Pero kailangan muna maghinay-hinay. Kahit araw ko'y malungkot, kahit puso ko'y kumikirot, di ko kailangan ng gamot dahil aking mahal, ikaw lang sapat na. Ko'y malungkot, kahit puso ko'y kumikirot, di ko kailangan ng gamot dahil aking mahal, ikaw lang sapat na. Ko kailangan ng gamot dahil aking mahal, ikaw lang sapat na. Hello mga kapamilya, subscribe to ABS-CBN Star Music Channel and don't forget to ring the bell to be updated with our latest songs. Nakita, di makapaniwala. At nung nakilala, ayaw na kitang